takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 kwietnia. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Wielkanoc zostańmy w domach, apeluje premier. To takie ważne, żeby chronić życie i chronić zdrowie naszych najbliższych. Liderzy mniejszości polskiej na Białorusi oskarżeni o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym są w aresztach. Na Wyspach Brytyjskich spotkania wielkanocne tylko na zewnątrz. Obowiązują limity dotyczące osób i gospodarstw domowych. O pozostanie w domach w Wielkanoc i świętowanie w gronie tylko najbliższej rodziny apeluje do Polaków premier. Sytuacja epidemiczna nadal jest bardzo trudna, podkreśla Mateusz Morawiecki. Po raz pierwszy od dłuższego już czasu mamy tydzień do tygodnia niższą liczbę zachorowań, ale wciąż bardzo wysoką, wciąż niebezpieczną. Wciąż muszę apelować do wszystkich Państwa o to, żeby przestrzegać zasad, żeby święta spędzić w gronie najbliższej rodziny. To takie ważne, żeby chronić życie i chronić zdrowie naszych najbliższych. Ostatniej doby potwierdzono 30,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 500 osób. W piątek, tydzień temu, nowych infekcji było ponad 35 tysięcy. Wszystko wskazuje na to, że mamy szczyt trzeciej fali epidemii, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To niestety także zaowocuje za kilkanaście dni ilością pacjentów w polskich szpitalach, bo taka jest akurat biologia wirusa, że on się wylęga, inkubuje się około 10-14 dni, więc liczymy się z tym, że tych nowych przypadków będzie w następnych dniach także więcej. W tej chwili w szpitalach na oddziałach covidowych przebywa prawie 32 tysiące pacjentów. Ponad 3 tysiące osób podłączonych jest pod respiratory. Liderzy mniejszości polskiej na Białorusi prawdopodobnie spędzą święta w areszcie w Mińsku. Zostali oskarżeni o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Za kratami są Angelika Borys, Maria Tyszkowska, Irena Biernacka i Andrzej Poczobut. Prezes Mińskiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków Helena Marczukiewicz informuje, że zostanie podjęta próba dostarczenia im paczek ze świątecznym jedzeniem. Postaramy się wszystkim przekazać, żeby oni mieli poświęcone jajka, chlebek, sólkę, kawałeczek mięsa. Postaramy się to przekazać każdemu. I pocztówkę. Kupiła białorusku, żeby nie było polskich słów, bo tak, żeby było pisane w zrozumiałym języku. Zatrzymanym polskim działaczom grozi do 12 lat więzienia. Brytyjczycy i imigranci, na przykład z Polski, spędzą Wielkanoc w pandemicznych obostrzeniach. Spotkania w domach są zakazane. Do obecnych warunków musiały się dostosować kościoły. Zasady różnią się nieco w zależności od części królestwa, ale nigdzie nie można spotykać się pod dachem. Wielkanoc tylko na dworze. Są limity dotyczące liczby osób i gospodarstw domowych. W przeciwieństwie do poprzednich lockdownów otwarte są kościoły, obowiązują ograniczenia co do liczebności wiernych. Polskie parafie katolickie na Devonie czy na Hammersmith wprowadziły system rezerwacji biletów. Są też msze online. Część kościołów służących naszym rodakom odwołała święcenie pokarmów. Boją się po prostu dużego natężenia wiernych i nie będą w stanie panować nad tym tłumem, bo tak to trzeba nazwać. W parafii na Ealingu to jest kilkanaście tysięcy osób. Mówi mi ksiądz Bartosz Rajewski z parafii na Kensington w zachodnim Londynie. My to poświęcenie mamy, ponieważ jesteśmy małą wspólnotą. Dodajmy, że ten okres to dla większości mieszkańców wysp raczej świecki długi weekend. Zwykle okazja do wyprawy do pubu czy restauracji. Tym razem to niemożliwe. Otwarte są wyłącznie sklepy z podstawowymi produktami. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Święta Wielkiej Nocy, a także audycje dostosowane do nastroju świąt i obecnego czasu goszczą na antenach Polskiego Radia. O 9:00 program pierwszy zaprasza do wysłuchania świątecznej odsłony audycji Jedyne takie miejsce, mówi dyrektor anteny Marcin Kusy. Wielka Sobota w programie pierwszym Polskiego Radia to przede wszystkim wspaniała podróż. Jak zwykle polecamy Państwu jedyne takie miejsce. Tym razem odwiedzimy Kalwarię, czyli Kalwarię, których nazwa pochodzi od łacińskiego słowa Kalwarium, zespół kościołów lub kaplic symbolizujących stację męki pańskiej według Drogi Krzyżowej, a zatem będziemy w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwarii Lubawskiej czy Kalwarii Wejherowskiej i opowiemy o tych niezwykłych miejscach. W Trójce od 10:00 w audycji podzwrotnikowej Wojciecha Cajrowskiego posłuchamy opowieści o ludziach i świątecznych zwyczajach w Ameryce Łacińskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy i Adam Malecki. To największe osiągnięcie w karierze Huberta Hurkacza. 24-latek z Wrocławia awansował do wielkiego finału turnieju rangi Masters ATP 1000 w Miami. W półfinale pokonał w dwóch setach do 3 i do 4 Rosjanina Andrieja Rubliowa. Od początku tego spotkania Hurkacz dominował. Zdarzały mu się gorsze momenty, kiedy to przeciwnik wchodził na wyższe obroty, ale wygrana Polaka w tym meczu nie była zagrożona. To był trzeci wyżej rozstawiony zawodnik, a kolejny z pierwszej dziesiątki rankingu ATP, którego nasz tenisista pokonał na Florydzie. Wygraną z Rosjaninem wrocławianin podsumował w swoim stylu. Bardzo się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa z Andrzejem Rublewem. Znalazłem się po raz pierwszy w finale turnieju Masters 1000, także jest to dla mnie niesamowite wydarzenie i bardzo się po prostu z tego cieszę. Niesamowicie Wam też dziękuję za wsparcie. Teraz czeka mnie mecz z kolei z Janikiem Sinnerem, który uderza piłkę bardzo mocno z obydwu stron i jest mega solidny. Amerykańska telewizja ESPN przypomina, że kolejny przeciwnik Polaka ma dopiero 19 lat. Obaj nie grali przeciwko sobie w światowym turze. Są natomiast dobrymi kolegami i rywalizowali wspólnie w deblu. Niedzielny finał rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. Udało się Hurkaczowi, nie powiodło się w półfinale Izze Świątek. Ona w deblu w parze z Bethany Mattek-Sands przegrała w trzech setach z Japonkami Aoyamą i Shibaharą. W siatkówce kobiet wciąż nie wiadomo, kto dołączy do Chemika Police w finale. W pojedynku półfinałowym ŁKS Łódź z deweloperem Skyres Rzeszów jest 1-1, a decydujące starcie we wtorek. A już dzisiaj do półfinałów przystąpią panowie. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra ze Skrą Bełchatów, a Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Werwą Warszawa. Na kogo stawia były siatkarz Wojciech Drzyzga? W Jastrzębiu mają trochę lepszy, szerszy skład. Warszawa często gra tymi zmianami, ale one wynikają bardziej z wymuszenia niż jakby z decyzji trenera. Jastrzębski Węgiel ma drobną przewagę. W przypadku Zaksy ze swoim przeciwnikiem 55-45 na rzecz Zaksy. Zaksa ze Skrą zagra o 14.45, a Jastrzębski Węgiel z Werwą o 17.30. Dziś także początek 23. kolejki Ekstraklasy Piłkarskiej. O 12.30 Wisła Płock zmierzy się z Piastem Gliwice. O 17.30 lider zagra z wiceliderem, czyli Legia Warszawa podejmie Pogoń Szczecin. Mówi pomocnik portowców Aleksander Gorgon. Bardzo się cieszymy na ten mecz, bardzo decydujący mecz. Próbujemy tam zdobyć 3 punkty, żeby jeszcze walkę o mistrzostwo zrobić ciekawą. Do tego o godzinie 20.00 Krakowia zagra z Lechem Poznań. A kolejny sport za godzinę. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Za naszym oknem przy Myśliwieckiej pada i padać może dziś w wielu miejscach. Deszcz albo deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 na północy do 9 na południowym wschodzie. W obszarach podgórskich od 1 do 5. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zatankuj wysokiej jakości paliwo za minimum 100 zł i odbierz pysznego wrapa w promocji za 5 zł. Więcej na stopcafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8,5 minuty po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. Zapraszamy na weekend, Wielką Sobotę. Pani Marta w kolejce po pieczywo, ale Państwo też pracują. Witam pięknie, program trzeci. Dziś pracuję od rana, jeżdżę autobusem od 5 rano. Pracuję do godziny 13.40 jakoś tak. Po południu jeszcze jakieś tam kulinaria do wykończenia wraz z małżonką i z córką. No a tak, sytuacja jaka nas opanowała, właściwie cały świat, to będziemy w domu. Te święta tylko oczywiście w kameralnym gronie. Pozdrawiamy i szerokości życzymy. Aha. I jeszcze słuchacz z życzeniami. Dzień dobry. Tu mnie jeden pan uwiekł przed chwilą, a ja dzwonię w takiej sprawie, że chciałem wam podziękować. I wszystkiego dobrego. No i zdrowia przede wszystkim. Bo to zdrowie, które przekazujemy sobie zazwyczaj przy świętach, no to w obecnych czasach jest jak najbardziej

that makes me old before my time. In this world of dystopia, my love is like a bright guiding light, shining in the darkness of the night. The star of my utopia. The sea in the air that we breathe, can you feel me? In the stars and in the trees, in the song of the bees, can you hear me? Z nami Maciej Nowicki, rekonstruktor kulinarny, szef kuchni. Porozmawiamy o tradycji kulinarnej. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam. Jak wyglądał polski stół wielkanocny 500 czy 400 lat temu? Co wiemy? Co wiemy? Nie wiemy, jak wyglądał dokładnie. Nie mamy przekazów, jeżeli chodzi o menu, ale no, wiemy doskonale, jak wyglądały dawne metody obróbki. Wiemy, co było zamawiane, bo muzeum wydaje książki, wśród nich jest księga szafarska, czyli mamy wyliczenie produktów, które były dostarczane na dwór i drogą dedukcji możemy zgadywać i domniemywać, co mogło być na tym stole. No oczywiście mięsa i jaja. Zwłaszcza te ostatnie były symbolem Wielkanocy, no już długo z nami. A jakim mięsem? Rozumiem, że to była dziczyzna, tak? To była dziczyzna. I dziczyzna bardzo różne. W Compendium Ferculorum, czyli pierwszej polskiej książce kucharskiej wydanej przez muzeum, mamy na kiełbasy przepisów kilka. Między innymi na, tak jak powiedziałeś, z dziczyzny, kiełbasy sarnie. Mhm. I to była po prostu polędwica sarnia, którą drobno siekano, dodawano kruchego łoju. Tutaj możemy domniemywać, że to był po prostu twardy tłuszcz wołowy. Dodawano rożenków, czyli rodzynek, pieprzu, uwaga, cynamonu. Tak? Mamy koniec XVII wieku. Kiełbasa sarny z cynamonem. Taki powiew orientu z tym cynamonem, rozumiem. Oczywiście, tak. To jest taki dość zapomniany, jeszcze nadal próbujemy odkurzać tą wiedzę, ale to jest dość zapomniany element naszego dziedzictwa, ten powiew orientu. No więc już kończąc, jeżeli chodzi o kiełbasy sarny, no to właśnie cynamon, cukier, sól i mowa w przepisie o tym, żeby nałożyć to, nadziać kiełbaśnicę wieprzową i ważyć w winie lub piec w rynce, czyli w jakiejś formie. A co wiemy na temat tego, co jedli zwykli ludzie? Bo już wiemy mniej więcej, co było na pańskim stole, a jeśli chodzi o poddanych... Poddanych. No tych było o wiele, wiele, wiele więcej niż tej zamożniejszej części społeczeństwa. No oczywiście na pewno mięso się pojawiało, ale jeżeli chodzi o takie produkty najbardziej rozbudowaną taką warstwą symboliczną, to na pewno jaja. Mhm. Jako symbol odrodzenia, czegoś nowego, symbolu rodzącej się do życia ponownie fauny i flory. Czy już wtedy była ta tradycja zdobienia jaj? Rozumiem, że to były jajka na twardo. Tak jak dzisiaj. To były jajka na twardo, ale tak jak z wieloma elementami, które zostały przeflancowane z kultury ludowej, ta oczywiście czerpała z kultury pogańskiej, chociaż to określenie jest niezbyt szczęśliwe i nie do końca je lubię, ale może przedchrześcijańskie. Mhm. No tak, bo w zasadzie, jeżeli chodzi o ten nośnik taki emocjonalny tych jaj, no to mówimy o w zasadzie czasach dużo, dużo, dużo wcześniejszych niż w ogóle narodzenie Chrystusa. Bo my mówimy tutaj o paru tysiącach lat historii jako jaja, jako symbolu odrodzenia. I kiedy my przyjmowaliśmy chrzest w X wieku, to próbowano te pogańskie zwyczaje i kulty, zwłaszcza na wsiach, wykorzenić spośród ludu. Zajęło to dwa wieki i stwierdzono, że się nie udało, więc zaadoptujemy. I tak wiele elementów, tak, tej naszej tradycji chrześcijańskiej wygląda. Zaadoptowano to, czyli my mówimy już o XIII-XIV wieku, że te jajka wchodzą na stół. Oczywiście z wszystkimi dodatkowymi elementami, czyli malowanie jajek, spożywanie jajek jako symbolu zmartwychwstałego Chrystusa, ale sam element w ogóle pisania na jajkach to jest też w zasadzie materiał na naprawdę bardzo ciekawą, odrębną, tak, książkę, monografię. Tym jest sporo ludzi, którzy bardzo mądrze piszą, między innymi tak z Muzeum Etnograficznego w Warszawie, pan Bratek Robatecki. Czy można jakiś przepis dawny polecić, który moglibyśmy wykonać w domu dzisiaj, żeby powrócił? Który byśmy mogli tak na szybko, bez przygotowania, jeżeli ktoś za płotem albo w zamrażarce ma sarnę, to jak najbardziej, oczywiście. Natomiast... tak, na pewno, tak, oczywiście. Pewnie ich jest sporo. Natomiast jeżeli chodzi o przepis jeszcze z Compendium Ferculorum, tak, tej naszej pierwszej książki kucharskiej znanej, to może być chociażby rosół z kiełbasami kapłoniemi. kapłan, kastrowany kogut, który uważany był za rarytas. Ten rarytas do nas dzisiaj powraca powolutku z mięsem o delikatnym, tak, smaku. Rosół polski z kiełbasami drobiowymi. Tak, mielono części kurczaka. Najpewniej był tam oczywiście tłuszcz, żeby to było soczystsze, tak, nie było suche. Doprawiano jelita, tak, wieprzowe czy jagnięce. Oczywiście tutaj te osiemnastki jagnięce pasowałyby bardziej, bo były drobniejsze. Więc mamy do czynienia po prostu rosołem z kiełbaskami. Maciej Nowicki. To mógłby być, przepraszam, ciekawy pomost między tradycją a tym, co dzisiaj mamy. A tym, co dzisiaj mamy, a nowoczesnością. Maciej Nowicki, tak, rekonstruktor kulinarny, szef kuchni w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego, był naszym gościem. Wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję. Smacznego i zdrowia. Dzięki. Do usłyszenia. Radiohead, 29 minut po godzinie 8. Dzisiaj w pogodzie dynamiczne zmiany. Będzie pochmurno, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach również śniegu. Termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, przez 7 w centrum, do 9 na południowym zachodzie. Dzisiaj także dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Nasze poranne spotkanie, proszę Państwa, trwa. Przygotowaliśmy jeszcze kilka propozycji. Między innymi zajrzymy do ciekawej książki wraz z Mateuszem Matyszkowiczem. Thank you. 25 minut pozostało do 9. Trójkowy chuligan literacki. Czas na poranną opowieść o książce. Kiedy dr Watson po raz pierwszy wszedł do mieszkania swojego przyszłego przyjaciela, Sherlocka Holmesa, w rozmowie zahaczył go o kwestię ziemi, która krąży dookoła Słońca. Okazało się, że Holmes, mimo całego swojego geniuszu, nie zna tego faktu. Ale też mówi, że jest dla niego obojętne, czy to Ziemia krąży dookoła Słońca, czy też na odwrót, albo czy Ziemia krąży wokół Księżyca. To mi jest niepotrzebne, mówi Holmes. Nie jest mi potrzebne w moich dociekaniach, a zatem zapewne szybko te informacje wyprę, mówi Holmes. Ten fragment z powieści Conan Doyle'a przywołuje na początku swojej książki Mądrość świata Rémi Braque. Wybitny francuski filozof i historyk filozofii, a jednocześnie historyk naszej cywilizacji, próbuje zrozumieć, w jaki sposób ludzi w naszym kręgu cywilizacyjnym zajmował kosmos. To, co rzeczywiście wyróżnia cywilizację śródziemnomorską, to zainteresowanie kosmosem od samego początku. Czy to mamy na myśli Babilończyków, starożytnych Egipcjan, Hebrajczyków, Greków, Rzymian, cały świat średniowieczny, oni wszyscy próbowali dociec, jak jest kosmos. Uprawiali więc kosmografię, a więc opis kosmosu, uprawiali kosmogonię, a zatem interesowało ich, jak kosmos powstawał. Nie wiedziano jeszcze, czy też nie wierzono w to, że kosmos nieustannie się zmienia, ewoluuje. Zakładano, że jest jakiś stan, w którym obecnie kosmos się znajduje, ale ten stan musiał być poprzedzony jakimś procesem wytwarzania. On ich bardzo interesował. I wreszcie kosmologia, czyli refleksja nad tym, jaki jest kosmos. I fundamentalne pytanie. Co my tu na tej Ziemi robimy? Pytanie klasycznej Europy. Jak pokazuje Rémi Braque, to pytanie jest bardzo związane z kolejnymi. O istotę człowieka, ale także o istotę religii. Nie da się w kręgu śródziemnomorskim oderwać pytania człowieka od pytania o świat. Temu poświęcona jest Mądrość świata Rémiego Braga, mądra książka, którą w ten czas Triduum, kiedy zamyślamy się nad tą kosmiczną przemianą, jaka zaszła pomiędzy narodzinami Chrystusa, jego śmiercią i zmartwychwstaniem, to wszystko jest chyba właściwą na ten czas lekturą. Rémi Braque, Mądrość świata. Poleca Mateusz Matyszkowicz. Rekonstruktor kulinarny Maciej Nowicki mówi już dziś co nieco o tradycji przedchrześcijańskiej i o tym, jak ostatecznie uzupełniła kulturę chrześcijańską, ale mamy dla Państwa więcej informacji. Program obyczajowy. O Wielkanocy kiedyś i dziś i o przenikaniu się tradycji opowie Anna Popek. Dzisiaj Wielka Sobota, ostatni dzień Tryduum Paschalnego. Dzień kończący oczekiwanie katolików na święto Zmartwychwstania Pańskiego. Pascha jest najważniejszym świętem chrześcijańskim, które przypada na okres, gdy wiosna obejmuje panowanie nad światem. To czas, w którym splatają się zwyczaje chrześcijańskie z pozostałościami dawnych świąt towarzyszących nadejściu wiosny. Jak pisze Małgorzata Dziura z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Wielkanoc jest najwcześniej, bo już w II wieku naszej ery, obchodzonym świętem chrześcijan. Jest świętem ruchomym. Przypada na pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. Cały mijający dziś tydzień od wieków był traktowany w szczególny sposób. W Wielkim Tygodniu sadzono i szczepiono drzewa, wierząc, że wszystkie się przyjmą i pięknie będą się rozwijać. Gospodynie zajmowały się sprzątaniem chaty i całego obejścia. Bielono izby, upiększano wnętrza, wypychano sienniki świeżym sianem, wietrzono ubrania, pierzyny, myto stoły, ławy, podłogi. Porządki miały także symboliczne znaczenie. Wymiatano z domu zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. Mieszkańcy wsi troszczyli się o świąteczny wygląd swych chat, ale o oczyszczenie swego serca także. Wyrzucali żale, aby godnie przeżywać wydarzenia Misterium Paschalnego i stać się nowym, lepszym człowiekiem. Myślę, że to jest właśnie bardzo ważne i teraz dla nas, współczesnych, by wybaczyć, by wyzuć się urazy do drugiego człowieka, nie obrażać się, bo niewybaczenie to spożywanie codziennie trucizny w nadziei, że zaszkodzi naszemu wrogowi. Ale wracając do zwyczajów świątecznych. Krzątanina ogarniała wszystkich. Dziewczęta przygotowywały pisanki do święcenia i ofiarowania w prezencie. Młodzi chłopcy robili drewniane kołatki, którymi klekotali w czasie nabożeństw Triduum Paschalnego. Nikt się nie obijał i nie lenił, bo do wieczornego nabożeństwa wielkoczwartkowego wszystko powinno być zakończone i uporządkowane. Wiele przysłów świadczy o tym, że nasi przodkowie traktowali te szczególne dni jako bazy do określania prognozy długoterminowej, że tak to nazwę. Na Wielkanoc słońce, lato gorące. Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez lato włada. Na Wielkanoc pogoda, duża w polu uroda. Kiedyś Wielkanoc była czasem pamięci o zmarłych, o czym świadczą niektóre zwyczaje, takie jak zachowanie ciszy, powstrzymanie się od niektórych prac, zostawianie pożywienia. Sobota to oczywiście święcenie pokarmów i zazwyczaj udajemy się do kościoła z niewielkim koszyczkiem. Ale bywało inaczej. Hanna Szymanderska opisuje w swoich książkach dotyczących tradycji polskich, że w bogatych magnackich domach święcono całe pokoje suto wypełnione jadłem. Wielkie piramidy pasztetów, pieczony drób, prosięta, szynki i bogaty wybór innych wędlin wypełniały stoły. Pieczone chleby oszałamiały swym zapachem. Na paterach układano wyśmienite ciasta. Oczywiście królowały baby wielkanocne, wśród nich prym wiodła baba muślinowa. Ze zrozumiałych względów tak wielkiej ilości jedzenia do kościoła nie można było zawieść, więc ksiądz przyjeżdżał do dworu czy też do pałacu. Była to też okazja do spotkania z całą ludnością wsi. Wydawać by się mogło, że nasi przodkowie nie znali umiaru w jedzeniu. No cóż, sporo jedli, ale wcześniej przez 40 dni surowo pościli. Bywały domy, w których nie tylko nie jedzono mięsa, tłuszczu i słodyczy, lecz także nabiału. Dlatego też po tak surowym poście można było sobie dogodzić. Oby te święta były piękne i pogodne. Dobrego świętowania Państwu życzę. Dziękujemy bardzo. To była Anna Popek. 14 minut pozostało do godziny 9. Nasze poranne spotkanie trwa do godziny 9, a ten dźwięk, który Państwo słyszą, oznacza, że czas na Katarzynę Cygler. Dzień dobry, weekend Państwu. To wyjątkowy czas dla wielu ludzi, w tym dla mnie najradośniejsze święta, które przypominają o najlepszej nowinie. Większość wydarzeń kulturalnych w ten weekend krąży wokół świąt wielkanocnych, ale nie wszystkie, więc trochę o tym i o tamtym. Zacznijmy od Krakowa. Tam na platformie Play Kraków całe święta, czyli do poniedziałku włącznie, możecie Państwo uczestniczyć w jednym z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Europie, czyli festiwalu Misteria Paschalia. W programie Muzyka Iberyjskiego Kręgu Kulturowego m.in. pieśni mniszek ze średniowiecznych klasztorów hiszpańskich, pieśni hiszpańskie XVII wieku, muzyka portugalska XVIII wieku i barokowe kompozycje z Nowego Świata. Jutro o 16 w wirtualnej sali kina Muranów pokaz animacji Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta. Film zdobył wiele nagród, m.in. Złote Lwy na festiwalu w Gdyni, a pokazom towarzyszyć będzie zarejestrowana 9 marca rozmowa Romana Gutka, założyciela i prezesa firmy Gutek Film i Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, z Mariuszem Wilczyńskim. Film, jak mówi reżyser, powstał z potrzeby zrozumienia, wybaczenia, miłości, bo bliscy wciąż w nas żyją, wciąż słyszymy głosy tych, którzy byli przed nami, a postaciom z animacji Wilczyńskiego głosu użyczyli m.in. Barbara Kraftówna, Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, Gustaw Holoubek, Anna Dymna, Marek Konrad czy Małgorzata Korzuchowska. Dla tych z Państwa, którzy lubią sobie wieczorkiem posiedzieć tradycyjnie przed telewizorem, jutro o 21.15 Andrea Bocelli zaśpiewa utwory ze swojej najnowszej płyty Billy, wystąpi ze swoim synem Mateo, a przystojnym panom towarzyszyć będzie zespół wokalny warszawskiej opery kameralnej. Gdyby zaś Państwa ogarnęła nagła, niespodziewana myśl, a co tam w Czechach? Mam odpowiedź. Galeria Holar w Pradze zorganizowała wystawę online prac polskich artystów specjalizujących się w serigrafii. Wśród ponad 20 autorów prac są m.in. Janusz Ackerman, Zbigniew Bajek, Paweł Franckiewicz, Dariusz Gajewski, Agnieszka Cieślińska-Kawecka czy Marta Kubiak. I już czuję, słyszę, że tam niecierpliwie tupta kolejna myśl, co tam na Węgrzech, a tam wystawa online kilkuset pisanek z 9 państw. Autorzy zdjęć i pisanek, rzecz jasna, pochodzą z Austrii, Niemiec, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Ukrainy i oczywiście Węgier. Najmłodszy artysta ma 3,5 roku, a najstarszy 91 lat, a pisanki są z jajek kurzych, gęsich i strusich. A wszystko na profilu facebookowym Nemzetung Himes Tojasaj. Czyli trzeba napisać razem Nemzetung Himes Tojasaj. A zadanie dla Państwa: przetłumaczyć sobie tę nazwę, co może, jakkolwiek nie musi, skutkować poprawą humoru, a nawet śmiechem. Dobrego weekendu i dobrych świąt. Katarzyna Cygler. Osiem minut pozostało do 9. Chwilę po 9 zapraszamy Państwa na śniadanie w Trójce. Gośćmi Beaty Michniewicz będą Urszula Pasławska z PSL-u, Paweł Poncyliusz, wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej, Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, Adrian Zandberg, długa lista gości z partii Razem i Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski. Śniadanie w Trójce tuż po godzinie 9. Zaprasza oczywiście w sobotę Beata Michniewicz, a my życzymy Państwu miłego świętowania i spokojnego czasu i dużo zdrowia. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Piotr Firan, do usłyszenia.